နေ့စာရေးဆရာမောင်သာရိုက်ကြော်ကြတော်ဝိထုနန္ဒဝေတေအောင်ဇညွန်ရေးသားတင်ဆက်တဲ့အထက်တဝဲအောက်တဝဲအထက်တဝဲအောက်တဝဲသင်ကီမအပြည့်အကယ်ဒမီမေဝင်းမောင်ကအထူးတရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဒေတဝဲအောက်တဝဲ ချိန်ဝင်ပညာမှာလူခမိတ်ဆိုလာရမယ်သူတို့လည်းအုံခွဆိုယုံရအောင်ရှာကထွက်ငါမပဟဲ့စိမ့်တဲ့ရဲ့တဲ့ရောင်းစည်းခွဲမှာလက်ရှင်မဲ့ချက် တေးတေးတော်ကမှဗမာပြည်ဒီလိုဖြတ်ချိလိုက်တဲ့နာဒွေတေတော်ဤထက်တော်ရအောင်တဝဲ နိဗ္ဗာန်ကတဝဲမယေကတဝဲမူတာကတဝဲသစ္စာတဝဲအချက်မှချွေးဆက်အောက်ပိုင်းကတော့မကြီးရင်နဲ့မွဲမစိမ့်တယ်မာလီရဲ့တကယ်ဖြစ်ပြဲမစိမ့်တယ်မာလီရဲ့တကယ်ဖြစ်ပြဲအချက်တဝဲအောက်တဝဲအချက်တဝဲအောက်တဝဲအချက်တဝဲအောက်တဝဲအချက်တဝဲအောက်တဝဲသူကမသိဘဝတင်ဆက် အဖေမရှိတဲ့ဒီသမီးလေးနဲ့ဘဝရှိရင်ငါဘယ်လိုစခန်းသွားရမှာပါလဲသမီးလေးကလည်းစားတုံးဝင်းကြီးကလည်းလုံမစားတဲ့ဘဝတနေ့မှနားခိုးဝင်မရအပြူပေါ်ဝင်စားဒီသမီးလေးနဲ့တင့်တယ်နဲ့အဝတ်စားလေးမှလည်းဝယ်မပေးရမှုဆိုးမှငါဘဝတွေးကြည့်ရင်လေးရပါလားနော် ဘာလို့စဉ်းစားနေတာလဲတော်တော်ရဲ ့အော်မမီလာလာထိုင်ကွယ်ဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူးကွယ်တင်းကြီးကလည်းတနှစ်တည်းတနှစ်တန်းကကြီးလားသူအတန်းကြီးလာတော့ကုန်ကြစိတ်ကများလူကောင်ကထွားတော့သူများတန်းသူစင်နိုင်ရေးကတမောက်တားမိနေရဝင်းရေးကတဖုံးခက်ပါတယ်မမရေခက်ပ ါဒါများတော်တော်ရဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေတွေးနေရသေးတယ်လို့တင်းကြီးကိုကြောက်နှုတ်လိုက်ပေါ့မင်းကလေးပဲစားတတ်ဖို့တိတ်မလို့ပါဘူ း တနှစ်တန်းအောင်တော့နောက်သုံးနှစ်နေမှစေတန်းအောင်မေစေတန်းအောင်ရုံနဲ့လေအလုတ်ကမလွယ်ဘူးမလား မမေပြောရလဲမှန်ပါလေဒါပေမဲ့လေတတော်မှာကတင်းကြီးတို့ဖေးထားခဲ့တဲ့ငွေလေးနဲ့ရောင်းရင်ဝယ်ရင်စားရင်နဲ့လက်ကျန်ကနည်းနေပြီလေ မပူပါနဲ့တတော်ရဲ့တင်းကြီးကိုကျမဆိုင်မှာပညာသင်အလုတ်သဘောနဲ့ထည့်လိုက်ပေါ့အ ေးအေး စားရေးတောက်ရေးကအစကျမတာဝန်ယူပါမေတတော်ကအိမ်မှာကုလုပ်ပေါ့အေးအ ေ းတင်းကြီးအယောင်ငယ်တက်သွားတော့လေစိုင်ခွဲထောင်နဲ့ထောင်ပေးမှာပေါ့ ဖြစ်ပါမလားမမီးရေ အော်ဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲကျတော်ရဲ့ကျမကိုကြည့်လေအေ း ကျမဘာပညာတက်လို့တုံ း ချိန်ခွင်တက်လက်နဲ့ညီမတွေကိုကျွေးလာမွေးလာပညာသင်ပေးလာတာပဲဘယ်လောက်ကြပြီလဲ ဘာလဲတဲ့မောင်ဝေတထောင်လောက်တော့ရှိသေးတယ်ဒီမျိုးကိုမပြောက်ပြက်အောင်တင်ထားပြီချိန်ခွင်ကိုသမီးလေးနိုင်တဲ့နေ့ချိန်ခွင်ကိုသမီးလေးချစ်လာတဲ့နေ့ချိန်ဝင်မှုတမီးလေးရှ िख ူးတာလာတဲ့နေ့ကိုရောက်လာရင်တော့ဒီလောကမှာဘသူ့ကိုနှုတ်အောင်မှာတော့ဘသူ့ကိုအောက်ချွတ်အောင်မှာတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ ်ဘယ်နဲ့လဲတော့ကျမပြောတာသဘောတူရဲ့လား ကောင်းကောင်းပါတယ်မမီးရဲ့တော်သဘောတူပါတယ်ကြီးစုလေးတင်ပါအေးတင်းကြီးကသာတအောင်တင်ပေးပါကွယ်နော ်စိတ်ချစမ်းပါတော်ရဲ့မနေ့ကငါစပြီးတင်းကြီးဈေးတယ်မှာဖြစ်ပြီလို့မှတ်လိုက်ပြီတော ့မေမေ ဟေးသမီးစားပြီလား ဟာသမီးနဲ့မှသူစားမှာဘောသမီးရဲ့ဟာသမီးဒီနေ့ကျောင်းမှာပြန်လာတာစောလာကြီးလား အော်ဒီနေ့ကျောင်းမှာချက်ချီနီတင်တန်းအတွက်ဟောပြောဝေးလုပ်တာနဲ့စောစောပြန်လွတ်တာမမေရဲ ့ဩဩဩသမီးရေ ရှင ်ခဏထိုင်အောင်ခဏထိုင်အောင်မမေသမီးကိုစကားနည်းနည်းပြောစရာရှိသမီးတကယ်ချာချာနားထောင်တော့ ပြောပါမမေ သမီးနဲ့မမေတို့မှာပြေးကြည့်ရင်အာပြူတွေ့တာစရာဆိုလို့ဒီသမီးနဲ့ဒီအမေလေးရှိတာနော ်ဟုတ်တယ်လေ အဲ့တော့အမေမှလည်းဈေးကောင်းကောင်းတင်တောင်ပြေးမြောက်ပြေးနဲ့လှုပ်ရှားရင်မိုးခေါင်းဆိုတယ်လို့ပဲရောင်းယူဝယ်ရင်လည်းအရင်ထုတ်တော့မယ်ဒီ အဲ့ဒီတော့ အဲ့ဒီတော့သမီးလေးကြောင်းကထွက်ပြီးဟို 妈咪就呢，养我来点嘛那个。 是。 妈咪呀，养我来点妹妹的，多大米呢？给煮大米的，怎么？ 哦，妹妹，怎么拿来的我宝宝呗？老干妈，万一吃这个家的爸妈没吃饱嘞？怎么妹妹是强大哦？我别说嘞，妹妹不好，没做手臂。妹妹没差奶奶叫我妹妹你见到吧没差几年你把你没差奶奶你把等你快下地板来了 等你嘞 行 哦等你别来家了等你 哦哦哦 OK 哦等你嘞你也得家里的好了等你 哦哦麻烦我妹妹 你都说妹妹那等你有家门都找好贵喏 哦，马好吧，我没，哦，马好吧，我，这边我哪里？哦，别别，我这里也老忙的，这边不用来嘛的，姐，这边不用来没呢？哦，妹妹，妹妹， 哎， 妹妹，什么高门骗来呢？ 哎， 妹妹，我这边过来留住伢了嘛，这边不用来的，妹妹。妹妹是恰到你喏， 哎哎哎，另外就得米哩，妹妹得米哩，别个呀，人家的给你拥有你妈的一路，就当妈的得米哩。 来喏来，这里来得很，我看你今个包拿个呀，我得了。那边嘛的，阿龙来得喏，来得一个也没差。 哎，那边嘛别提了呀。 啊，谁提话过？哪里提话？我再骂微博，其他骂我就骂别个爷爷了呗。 没没有那边啊，是啊，那谁提他嘛了？ 哦，把我都一个也差了嘛，没好的。那那啥钱咯？谁提别人骂微博？ 这边，俺在打的。哦，你让妈妈请哦。 啊，没理过耶，我人要啥里面没好的了，没有保险，再得请回嘛，请几吧。谁来嘛嘞？他妈的请回是吧嘞？给要要。妈大姨， 啊，就俺屋里嘛，包一下喏，小来包呀，三弟家白银喏。 下班嘞，姑爷，那我来来来啥点拉包喏？这马三幺六，过年没没拉点没有？ 那俺嘞，我包那是为大伯吧？ 我包那了，都在这喏嘛。 哎，好吧嘞，老伯爷，这样嘛，吃啥嘛？ 给，你妈的嘛，大姨喏，嘛对啦，给要，那我来拉包。嗯，六零六零，这位是呀嘛。那谁来说嘞？李斌嘛说啦，这都是俺狗屁的娃娃啦。 大米嘞，今年阳光也大大米。 哦，阳光买没？ 杨家为了亲家做家皮包。 杨伟说啦，那把妹妹，那蚯蚓吃渣呗。这个啊也你吧 嗯妹妹妹妹大力长没有功 哦妹妹那爸说啦为了心比心短鸡蛋都得来冲我了吧呗 其实这边就骗来了天大大拉来的这个啊哎我也就说啦没有没有没有都跟他没有我跟他跑 大宝妹妹谁来的呢我们谁来我听得见呀 哎 就是谁来我也多了路路进都在家里路上都没差啥不理 这路报的没有过个这里说了过过看过了这个没拉的没有 这臭娘所以我把我改变拉也拉所以把啥个撇的记录记把啥撇记的把黑泥嘛咱们拉出来了把黑把得的变了的我 们那天拉出来把黑把我们的真小样我拉不能的没 哦这路那么好不明白这臭啊说的有一票被说着这臭啊了嘞接住谁住他得拉上哪路啊对哪对哪的去比都想领着了呗妹妹 哦哦哦哦哎哎哎 妹妹啊我爸妈来妈啊我来妹妹第六位要要回家了呗 哎不哎不 这臭回来路的呀谁都你来了嘛我那不听的手臂能记下的 哦 哎你说嘞我那也变一点吧阿妈也过夜手臂想我来呗妹妹 嗯我路嘛那怎么也 我哭娘点的那手啊对家了谁让我没家新家了嘞弟弟恰恰弟要要比喏随便喏嘞来要动嘞呀呀你去干爸爸呢你也要叫爸呀你呀胸部嘛说了嘞哭个呢夸个呢说了啊妈妈我现在比他去多了呗妹妹 给他们给他们嘞也没出来哦妹妹吃面哭他们喏 好给妹妹 高妈领导，你找到江胖娘，明天他不送他回大洋来的，不走哪个人？ 不走来了没哩？ 阿郎啊，要么找俺哥嘿， 好多， 俺才拉钱开那包。你看那龙娃子娃嘞， 把龙龙来着没哩？ 要那个趁俺家咱们干部，阿爹爹我们那钱变了呀嘞。 阿妹哩，这老妈钱为别人们变来路嘞，没为我着没哩。 哦， 谁来家嘞？路哟，谁家嘞？路管的，都话嘞银帮吃，要话嘞养起你了，龙来也要来呗。嘿嘿。每个月，每个月支付花钱万岁，两月嘎嘎，万下一坠，木嘎哇嘎木嘎哈，在楼下都是嘎太太，一边的娘妈都是没说老爷们，都热泪，红花酥油呀，下个月，妈妈的嘿，谁在也得。杨姐姐妈妈最美切美元嘎的味美爷嘎的味母大嘎的味美傻的味天马吹色奥白嘎的美女的味美美玛丽也的别别别美美玛丽也的别别别 公路那路没比来钱的有得米耶，啊偏路的了，偏开的了。 虽说那路偏大吧，每秒每年来买呀那么啦。 嗯，得米表来着，妈妈的。家里面嘞， 家里面嘞，路里边的米耶，路没停，没下，我爹爹们打他妈的妈咪洗吧。要我说啦，我那弟弟洗了着，看哪里那边洗吧嘞。 得米表来着，妈妈的，得米耶。家里面，得米表面路别个的。人我来引你了嘛，票谁进路吧？ 哦，妹妹，虽然你差不离吧，你说，这批留给我的家大，土块洋茶引你路，现在我家给的谁那边去拉马呗？老毕，他们来，我那怕啥毕？给你有你来新闻了没？我妈咪有事要的事，就没有脑力。 给，我他们的宝贝，他们的宝贝，他们呀了，我少下你呀了，说着，我他们谁家那必然的玻璃？ 给你有他来新闻说着。妈咪有的身边的你哈过着不见那帮妹妹这样来给那贵嘞我家里的妹妹老奶妈吧妹妹来谁牵到你呢 那的妹妹阳光外边不能把嘴贵 哦你俩听到过 把这个过来妈咪啊啥呀你是他这种心难病啊老张怎么被我逼了妈咪这么嘞妈咪你的带龙特别杂种的不老板的别提爸妈嘞爸妈你要也是一样的是一点好了妈咪接住我们没毛事 哼接住是了接住大宝嘞大家我谁路去的是他带妈嘞您嘞苗嘞没生嘞你得苗嘞没给你说啦听你说带的哪个大哥 妈咪这个老哪里呢这么多啊陪你洗的没说嘛打你说为咩妈咪表的路了不忘了对的吧是看我记表演高没 你俩妈妈没过来他没忘怕我这张三他没忘了 妈咪呢 罗拉也没高罗拉你俩把楼去了嘞啊啥啊就路他练他老板路爸爸 嘿嘿就好表嘿嘿你表 就 洗你说哪有嘞你俩对起来了来来起来呗 嘿嘿没穿嘞没穿嘞你干嘛你娃娃了他看我多大没妈我们要发放我的人抓紧抓紧带你 弟妈天心我弟妹谢谢个雷杀了来么后不哭杀了来么后不 哦你娃娃 没有阿贝了才没接了你啊接受弟妈来了接接了才三年了就妈了打得你一共接不上表姐没 表姐表姐 给点给点给点多要吧若表别人家努力的你能安排家吧问你我努力的你还没记你家的这家不我妈没有啊 给给弟弟来多少妈妈你来多少家多少家把毛干的总有该有用的家伙呗。 哼，你听我话，丁姐。 啥俺这得个例外了？ 好的，我去等你。啥啊？那菜场人在吗？马天明自家的生意员回来的。 哦，那个过来担心我了，不好了。 好，好吧嘞。 嗯，白菜有白菜样子了哦。 ये ला कली जोरा मैसी लेना ने उन्हों की मार जानो ओ ढारो दिलो बोशे सांसे मखनिया ये भी चाले डोले जगह ये कहना पूरा आमा बो मती राशि ओले दिया डोमेक निरो मेन्या भी वह यावा आमा बो डाबो เฮ้ยแต่ไหนมาแล้วกูเนี่ยมาบ่อีเขาเลยก็มองชิดตึ้งดูสิมาเลยมันกันกันสะสันไปเว้ยบ่มันเนี่ยมันกันกันดูจู้ๆว่าเลยเนาะย่าว่าเลยย่าลาเก็บบ่าลาเก็บตึ้งจีอ่ะนำเนื้อไม่ใช่อู้มองชิดตึ้งเอง โอเคก็ดอลลาร์เซไลไว้ละอู้มาเนาะโอเคเออโหดึงจีปัญญาตัวเราสมล่ะนี่ไม่ส่งนี่บ่าวสิชินุสิมาเตียนเอามาว่ะเออจอกเคมี่ใส่มางวยละตึ้งนูก็เราเหม็นมุดุลุลุเว้ยโหถั่วต้าอีลุเดินจากระเรกะ ไม่รู้ผมก็งงแต่จานเนี่ยไม่มีอ่ะนะคุณเอาลุ้นละตัวเราบ่สิอ้าวเด้กูอ่ะกูสุดละกองซงบ่กูเบ้ซี้มาเนี่ย20ชั่วโมงซี้มาล่ะกูช่างช่างซี้มาล่ะไส้มาไม่สิเว้ยเดี๋ยวจะย้อมจิอ่ะมาเว้ยบ่เออล่ะเลยกูคิดตึ้งโหอ่ะกูหนีออกมาบ่สิอ่าเบ้เนี่ยเปล่าล่ะยากูหนีอ่ะมาบ่ติ้งจิอยู่ย้อมจิตะบะส่วนอยู่ย้อมอะเช็งนี้บ่ะไม่ติ้งไหนมาอูสิจม้าโหอ่ะไส้เนี่ยกะหน้าเนี่ยไม่หุบดอก เว้นซ่าก็ยุ่งเยอะมากยุ่งมากูเต็งจีโร่ลุงยุ่งมาไม่ยุ่งเองไปดูตัวเจ้ามึงเจสุจิมาเลยสิทีนี้เราไม่อยู่เดียวได้ไม่เอาผู้หลุดเลยจีด้า อ๋อพี่รอเบนซีมาช่วยยาเกาเหมือนเลยลูกสัญญาเบนซีมาเลยยูพี่ว่าเองเนาะมาช่วยชิโน่เข็ดจ้ากูเผาเตียนเลยสัญญาเอามาชีด้าสุโร่ เผาเตียนสุระกันเลยกูคิดมากะชอบพี่มาเจ้าหรือกะบ้าติดตีจ้าล่ะมาไม่ปากู เฮ้ยเขาจะเข้าไปเลย อ๋อจ้าเนี่ยคุณต้องใช้อะไรเต็งกันตะเลรูลีเดียยาวเราเบซี่เลยวันนี้ก็สีขาวลงเชียวมาบ้าติดต่อมาเมียอุจิมาเลยช็อปเสียสีเราเลยยาเข้ามาเลยบ้าเลยรู้จักรู้ล่ะนู้ดีนี่สีมันจะอุโส อ๋อไม่เข้าไปอุแต่แต่ไม่จีด้า อ๋ออินซ่าอยู่ตัวบ้างนะ อ๋อนี่บ้าสิไม่รู้จักมาอุ อ๋อยูตัวซ้ำมาเว้ยเนี่ยมั่วด่าซ่าละบ่ยอยอยไม่รู้จักมาอุสู้กูเชื่อเต็งยังจีมาไอ้คนใดอยากมาไม่เข้าบุ โอ้ยูเรซี่ดิเว้ยกูแท้จริงอุ้มล่ะลูกโทเคอู้หลองเยอะท่าดิเด้เบซี่ตัวมึงฉันไม่อีจีเว้ยสิจ๊ะซี้ส่งไล่ปูบีมึงอ้าวอะน่ะลูกบ้าฉันเอาลูกกะมูลิ้นไม่ใช่หรอกอู้เอ้ยยอมมึงเกหน้าตั้วจ๊ะ เฮ้ยมองชิดเลยจ้าคนนี้ก็มาดีกว่าซีเลยติดลีลาบ่ฮะอ๋อโอ้ว่าบ้าโอ้ตัวเดียวเลยจันนี่มาโอ้วันวันเบื่อว่าเราบ่ได้ตัวยังกูมาง่ายอมรู้ลาบ่เฮ้ยเขาบ่ได้บ่ได้เขาเอ้าหูหูไปใจนี่เนี่ยเลยไม่ใช่บีทาร์เลยดิฮัลโหลบ่ได้สิก็เลยเขาเปลี่ยนนี่บาลีตัวใช้งานเนี่ยลาบ่เนี่ยใช้งานเนี่ยลาบ่ใช้งานเนาะไม่ใช่กูเนี่ยเออคนนี้เสียชาวเรือนซีมาเปลี่ยนยาไปยอมมาเดี๋ยวเลยบ้าไม่พี่บอกว่า

สีเด็ดพี่มาแล้วเลยจุ้ยจังเลยรู้ไม่เอามองเนี่ยแม่แม่ไปสู้สู้อายุจะตีไปเปรี้ยวเปรี้ยวมองเนี่ยสั้นเฉาเลยนี่เล็กกว่าฉันพี่เฉาดีแล้วต้องสู้ใจจ้าสู้กันนิยูสู้รู้ตัวมาอันนี้เนี่ยงาบัว จริงจริงเอ๋อกูจะตีมาละ ร้อง ก่อนเหรอ สู้เปล่าเรื่องอยู่เลยโอ้โอ้เบี้ยวไหมเบี้ยวไหมเนี่ยเลยโอเคมันเบี้ยวเป็นไหนมูอะไรกูกูเต้นยังไงเราไปรู้เอาไม่มาเลยไม่ใช่เป็นอะไรนี่วะอ๋อกูนั่นเสียดีวะแล้วตายอยู่เลยกูใช่ไหมเลยโอ้ไม่ดีจ้าวะอ๋อเนี่ยเนี่ยป้าป้าชอบมาบอกกูเย่ลิ้มมันซีมามาซีตัวอีเจ้าละเนาะซีวันที่ก็เลยจะมีเว้ยเนาะอ๋อที่รู้เว้ยกูเชื่อใจอยู่รู้มีเว้ยใช่ลิ้มเบี้ยวไหมเบี้ยวไหมเนี่ย โยกูมันโยกี่บูแต่ละกูป้าเอ๋อเลยแกโยกี่มันโยดีไปเนี่ย ว่าโอ้ยสิสิวะจูเล่กูเก้าหนิวใช่เลยอะไรทำไมน่าเฉยเนาะต้องเสียดาวเลยโอ้จะมาเบียมาห้องจ่าลูกบ้านเลยไหมแกโยโย่ ทางนี้เสียอะไรเนี่ย โอ้สิป้าเด็กกูเอ๋ที่มาจีบอะไรวิมีนาเด็กสิโอด้วยลูก เสียอ๋อ Belau cuma lego. Negau cuma soi di kau bukau ni. Ini kau macam ni zaman awal. Okay. Tapi tanya nasi si lego. Ha? Tapi tahu lego jenis ni. Mian ni lima ya. Nenek kau ni lebi cepi lah. Amal lego ye. Nasi ramai lama tu mahu. Aku lulu cina ni lebi mah. Abi dikit mana ni si kau wesan ni na. Dole. Tapi dah lego wesan ni aku. Amal lego. Aku lek lebi cina ni tiba ni. Aku lulu sedang. Cuma lu lama tau mahu kau ye. Kebali. Eh, dia lau jahat le. Tiba aku. Tunggu dia cakap jahat ni lah. Ha, ya, ya. Mian lah jila. Bezi mule. Tunggu dia zili kau ye. Susu apa solusi? Di sini beri apa mule? Bisa lah jual pinai na. Show, show. Oh, dia show ini aku bagi papi kau ini ke? Pak dia lepas yang tunggu dia tunggu jahat bebe. Papi bawa gua. Adi bebe me. Anu le ma bau. Show. Tinggi kau zili yang le dole. Nale tinggi apa no? Suih tak mule? Biro tinggi kau zgan le tinggi dah. Seeing ala cure, ile ile. Lama ni di sulle, cisa. Negeri ni nuli di. Ku mana ni bukan kaya lo, niu pun ala. Tada orang lalu no. Tiga wa. Let dah kaya macam ni. Di ni ama teni orang tiada mobil. Siapa ni? Jepang orang tu siapa oh? Oh, ku buat mobil apa hutan dia, tiga wa. Siapa ni? Cina buat mobil apa sura ni yang bau? Oh, ku ada tu kau nanti. Ah, hebat. Sekali, beliau kembali. Nenek Beni kahkau ni mana mesti guna macam ni? Ada dia kalau dia ni jadi apa? Tengki kan tak jadi apa ni apa? Lepas tu dia luar apa? Malu ya malu tu luar jadi apa? Hah, dah macam sama buat saja. Kau kau yang bila lah eh? Ibu ni kuah, dah lalu dah bawa kuah. Si dia surah ka, ni nak tapi sui ibu kan tidak jalan oh. Oh, si dia orang si dia kuah. Oh macam ni, oh aku si dia kah menor ini. Aku kah ngaru tanya tanya muka jauh tano, jalan tanya muka lembah jauh. Biar ngah le ngah jauh kuah. Ada main dulu ni lembah jauh ni lor jalan. Ke, dah nausum eh, dah nausum eh. Tersuai le suai menor. Tersuai le suai mah, dia cakap saya si, ada jadi lucu, baru jumpa beliau. Tersuai le suai lah, aku bawa dia. Siapa mana lembu lada, cili lembau, belul eh, kau saya. Mana lembu yang sesi jenis yang mana lah? Dia cakap saya mesiau. Cakap mana kau saya, jauh tuan me. Me, jumpa beliau jauh tuan sama dia, memang kau memang bila be, siapa ni zaman ni? Mesiau bu suai, cai sih, cuma jumpa. Bau ni, kami aji zizi ni, cini dia lembu lada, zizi lah, lagang yang lembu dia. Hei kelima ye, si mak dia sendiri orang ni, kena sama orang lah he. Ni hal ni, siapa yang ni? Mau cide. Ya, cina ni guang, guang ini dah leh gua. Zee ni sudah udah zee bupi lu, ya leh lu yang mana gua, mana gua kacau dah he. Mahabah budoh, mahwe lah he, lihat saya amam pobe. Jila orang ni apa ni ya? Beka lihat ni dok gomar ini mesti, mana ni mesti, mana ni mesti ni le. Jila jang zee dia. Kau mayon ulah tinggi, mayon siapa nih tinggi? Kau tinggi tu kerana tak jumpa lah tinggi. Mayon lu ramah bau kau cipta ye. Tinggi lu lu mai mari ha, nuai bini lu mai mahu lah. Anjur ni di senda buat jodoh. Singau ni tu dia yang jauh. Tidi caca siapa, tau yang siapa wah? Ha, tinggi ada kuah. Kau buat mah tinggi dah pertama, tinggi dah cium wah tinggi. Pulang lulu lagi mahu buat ni. Nasib ni mu loka dah panjangkan dia wain. Syazi berhenti dah mahu bau no. Jika si ni lari dia ngasui no. Tengji mah duka bo. Syazi berhenti lah. Kalau yang tengji. Oh, kau ni nenek, tua nenek. Kau yang cici syazi ni apa ni? Jatuh lagi kau ya. Aitia seru ni ni, lu berhenti cuci taro. Siapa ni lah bo? Aini ngau le, nanti lu beri duri a tinya le li. Eri luro, kau cipta ha, kau yang cakap dah tengah luro, mahu bau no? Jidan, kau mana luna tahu ni? Nau. Ni, nak ni jaga, jangan luar macam cipta ni. Cilu ha, okay, tenji. Kau di ni ber, kau jauh macam tu belok, lemah tu jauh no? Okay, tepo. Tenji siapa nak lemah la? Betul pasin ni telu belok lule. Thank you. ตุ๊ยรอก็รอไม่เสร็จจ่องลั้นซินเนี่ยกะลีไดงูมะนิดนี้ก็มายกหลุเว้ยดุหลุเนี่ยจายินปวยซ่าเราอืมหลุรีเนี่ยตีขันเนี่ยมันเจ็บแค่ป่ะป่ะตุ๊ยเนี่ยอาจารย์เนี่ยเปลยอย่างตีขันนี้เนี่ยสัตว์เนี่ยตะบั่วบ่ากูก็รอปวยซ่าสุบิอะทินจิวอยู่ไล่ตาบ่เอ๊ะมะจ้าจ้าเราไม่เปลยอย่างเนี่ยเฮ้จ้าอ๋องน่ะอ๋องาเลยหนีนุหลุงาเว่ยล่ะเว้ยหลุบ่าอะเสร็จแท้ไปไล่ตาเราเบ็ดตัดไหนมาก็กูหลุเนี่ ไปแค่ ว่าจะนั่งรักษาไปไหนลิ ลูกวันนี้ ติ้งกี่ก็รอไปนี่สูบี มันจะนั่งจับยาเลยจ้าเว้มันจะแต่งงานวัวบุ้มเขาเว้ สักกูลงชินีรอ ว่าจะมารอสักอาทิตย์ติ้งอันที่จะมาทิ้งลงชุดจ้าเว้ อ่ะกูรอตุ้งเลยลงเจ้าจีเอรอมาเบี้ยวว่าเฮ้ ข้างกลางเนี่ยน้อยแล้วก็เบี้ยวตาเลยลูกเบี้ยวละบ่ ตุลูเปียวอะไรเนี่ยมาหนีไปละอีลีงากูดูบ่โลกมาจงยาคุยมาจงยาเต้นเนี่ยไปโลหะเรามาไปบ่งาเดงาเดลูเตียวเจ้ามาเก่าดีเนี่ยเตยบีเป็นสัตว์เลยเปียวละจ้าบ้าละ ลาวีกูจะได้ลาวีเบจินสีเดียวเราต้องขอมาเจ้าของจ้าเอ๊ะขอเจ้าอย่างสีเนี้ยอะไรลูกยังจะเช็ดดีอย่างนี้สิสีเดียวชอบกว่านี่ละจีจ้าบ่าวมาสู้เลยมาเลยอันบัดเดียวกว่านี่ละได้ยังไงล่ะ น่าสอนนี่ละไหม มาดิอืมน่ากว่านั่นฮะนี่เนี่ยมาหนี่ละเนาะนี่นักเอามาก่อนลูกงั้นสีเนี่ยเราไปยิ้มมาชมมือมาชูเนี่ย นี่กูว่านั่นน่ะก็งานนั่นเลยงานเต้นลุ้นเลยนกว่าใช่ไหมใช่ไหมทำไมกูทำไมเนี่ยเราเราอีสานเนี่ยละกว่าเอ๊ะลูกสาวมากว่าคุยสาวมาบุแกว่าชิลล์ลาวีเนาะฮะบ้าบี้บ้าลุ้นอะไรนี่ลุ้นไม่มาอยู่อะไร ที่เราเรียกเชิญละที่เราอยู่เรียกเชิญละเฮ้เชี่ยสามไม่ใช่แพ้เนี่ยพะโล้สาเลยไปเลยกูเชื่อใจฮ่าฮ่าฮ่านี่กูสาตนาเลยอะตนาตีละดีมากเชี่ยตนาเอาเจ้ากับเจ้าเนี่ยกันเลยอะพ่อผู้เชี่ยชิมูอยู่โลกเลยเข้ามาตั้งแต่ของตัวมาแล้วตนาเสียบ้าเจ้าทำชิมเนี่ยสิเยสเซ็ตโตคาเป้เนี่ยละไปเชื่อไม่ใช่มาเปียละทำไมสาเนี่ยเปียลูกเปียลไอ้กองจุนนะลูก มันได้จ้าเราแล้วสมัยท่าบีบีก่อนเนี่ยเจ้าผู้ชายใจเย็นมาเลยละเฮ้ยย้อนมาเอาผู้ชายใจเย็นย้อนมาเอาเฮ้ยจีจ้าเรามาซีบ้ามาซีเนี่ยมึงเนี่ยไอ้เบี้ยวตัวแบบนี้ทุกข์ข้าไปกูจะตีมันได้มันนี้เนี่ยช่วยเอาไหมทุกข์ข้าทุกข์ข้า ใช่ไหมเนี่ยนี่อันนู้นเส้นอะไรเงี้ยเราไม่มาโน้บกว่านั่นแหละอันนู้นออกมาเลี้ยงเอาไว้เนาะโอ้โอ้โอ้แกพูดอะไรโอ้น้อยดีน้องไม่ใช่เสียบ่าวอ๋อไม่ใช่ไหมใช่ไหมไอ้ที่อ่ะป้าว่ากันสีเลี้ยวพวกแกนั่นเนี่ยช่วยดีสักหน่อยก็มาเลยพูดอะไรแล้วก็มาดิใครในบีดาเลยอะเพื่อนเลยฮะไม่ใช่ไหมถ้าอันนู้นกว่าอันนู้นอันนี้มาโดนอะไรชีดูสิข้าลืมไปเลยเนี่ยช่วยไปแล้วโอ้มาบอกว่างานเราลงไม่ได้ละเว้ยไม่งานเลย ไม่มาเยอะก็จะสู้อาคุณนี่ไม่ใช่เลยเก๋ๆๆจะนอนรู้เรื่องลูกบ้านไปปวดใจเองอืมปวดใจแล้วนะปวดยังไงเนี่ยมึงรู้เปล่าเสียสัญญาเจี๊ยละงั้นยังรู้ไม่รู้ลูกบ้านเนี่ยยาราบีงั้นยังมาบูชาตัวเนี่ยไม่ใช่เลยเอลิงปัดตันมาเนี่ยตุลุมียาอย่างกูกันทุกอย่างทำไมตุมาทุกอย่างกูก็ยังทุกอย่างก็งงเลย มองที่ไหนบ้านวิเศษอะไรได้กว่าเจ้าบ้านเราไม่เส้นอะไรหรอกจีโน่ลูกก็ทุ่มเองฮะลูกก็ทุ่มเองฮะเป็นลูกพี่ตาเล็กกว่ามองที่ไหนอะทุกข์อะไรเนี่ยง่ายสิมาลูกมาลูกมีเป็นมาตัวอยู่บ้านลูกสาวมาเลยมองที่ไหน เจ้าบ้าน 七等人要家，哥哥刚刚忙忙六百元来着，忙忙钱白少，妈妈看见没？ 身上包毛七等呀，没身上包。 六百五身上也超差点的包了，没伢子家的包了，没得哪家的包了。 啊， 半仙不问什么价嘛了，就算六百元，没哪没伢着嘞。哥啊哥哥嘛，宝贝啊， 没嘛个。压他比个子没嘛悄悄的呢咯毛钱的。 他们俩真追他了啦。 毛搞不过啊。 我当初当我先查比表你家把他空妈妈路好呀。 哎哩没不过没教男人嘞比他把别挂。 哦小家吧他们俩等哪这样路好挂没。 就是那里的丁姐啊 哦为啥嘛啦 这丁俺都没洗掉了呢那要啥我第二天公民想你来的啊他敢吹奥班啊那你也不理啊他都会敢吹的那名奥都会敢赢的学哼多加你偏哪里吧我没乖 你就放心不会啥路路嘛看咱们你来没 哦那个刚表你了吧嘿另有点说那个连路上我啥呀嘛有啊就那大东西哪来了 咋着咋保险我哭了没哭着得临时了嘞别没啊鸡巴巴没嘞地家的路卡比有时了过年都靠了别五百卡比别巴没嘞都路没啊给呢不必别买卡嘛不 嗯哪个人你我在哪路吧嘿 这嘛过去等我在哪里 嗯 等几大爹看嘛你有丁的帮你啊嘛这都嘛有我超卡啦 你啥这个这个在这么地方我们对着多少客厅登记。不对啊哈前生一路接动一路南南边路奶奶不漏被欧欧。啊那啊咯碰的我们细胞哈。那他漏都干嘛不给都把他都也没下笔咯他多了吧登记。 这么阿龙地板的不会在。那是因为苏拉阿古都我们漏大吧。你妈苏拉嘞修比林刚刚苏苏。你们是不是大母亲才多 你们来都靠跑了喏 林姐 嗯 我哪里我咋 爸嘞楼下了什么别的屋路表面路不好了 哎哎呀好 的。哦什么别的嘞你有保险。老干嘛老没事的要家过掉车嘛不好陪。微微没事了你爬不过嘛嘞。等几条龙洗的大呗。 大伯大伯啊大伯。 大伯的吧你老没你呢。等几哪样追没。等几我孤见孤没孤见你。老没事了再给他家里亲人了谁没来了呢。哎妈为啥比哎比啥。你妈他没拿哭啥你的路不要看啊嘛所以呢。丁姐，你来这边录播。 忙得天没对不，好了。 大伯，你都有啥呀？妈嘞，你啊啊哭，你啊啊啊亲，你啊啊喂，你啊啊啊要。哎，你亲嘛，连得嘞，没压得嘞，哎，连得嘞，没压得嘞，啥？那老表是也讲的嘞。 嗯，哈，丁姐，您表哪里啊？表哪里啊？ 好点嘞，都伢哩，伢哩呢，都那么好陪。过去等呀，俺将都伢哩转呢。丁姐啊，俺养都伢来赚呢，不都是新路伢嘛嘞？阿妹年前咱们那过去等，几块嘛，地点那位老阿妈婆。 哎嘞，俺表他嘞，怎么是六个新么毕业了？您表他嘞六个阿妈婆？ 嗯， 对没嘛？ 嗯， 俺我那些老比咱忙哈，怎么办些事搞来没？ 那过去等，不你阿妹那菜有多一点么拉路？等你养嘛，等你啥来吃？你看了要我的要不要去比了呀你要说了你来来来来来来来来来来来来来来来来来来来 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来我看奶奶你笑了了嘞，难怪嘞你有呗，骂了妈妈不？李牛李奶奶，喂牛喂奶奶的，天气不坏了，一打牛了，一打奶奶了嘛， 下来吧，我们来登记。 ตมี่ลิตมี่ใต้สิ้นนี่ล่ะไงเมตตาดีดาออนได้หาบาตมี่เยตูก็บลาหูเมตตาเพ็ดๆโกไม่เป็ดเน่บ ่ตมี่สิ้นนี่บ่าวมิมี่เยมิมี่หูตนาลูกบ่า บ่าผิดลูกเลยตมี่เยมิมี่ใส่ช้ำน่ะบ่าเด ้บ่าวผู้มิมี่พี่ซ้องน้องอ่ะเลยมิมี่ใส่สิ้นเยอ่ะเลยมัมมี่รู้เน่สั่นคว้อรอเลยตมี่อึดปูอ่ะเลยအခုလေသမီးအိမ်တော်ရဲ့အတွက်မိမိမစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကမနေပါလားမိမိသမီးဟောမှားပါလေ ဟာဟာဘာဖြစ်ဖြစ်သမီးရဲ့စိတ်ဆင်းရဲတာပြန်မနာနေအပထားကို့အိမ်ကို့စီးပွားရေးနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရပ်တည်နေရတာပဲအမေစိတ်ချမ်းသာပါတယ်သမီးရဲ့ မိမိစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုဝင်သားပါလေမိမိကြာပြီမေကိုချစ်တဲ့တနေ့တနေ့ဘူးကြလာလေ ဟာလာ အစာတော့ကိုဒုက္ခနဲ့ကိုရင်းလေးစုပြီးချစ်ပြီးခံခဲ့ပါလေအစာစားအရာရာမိမိစိတ်ချမ်းသာဖို့ဖုံးဖိထားရည်လေခုတော့ အေးလေယူမိမှာတော့ကိုဘက်ကမေတ္တာထားပြီးခံပေါင်းပေါ်တမီးရဲ့ကိုကမိမတမီးရဲ့သူတို့ယောက်ျားလေးဆိုတာကိုမပေါင်းဘူးကိုလမ်းကွက်လေကိုကြက်ကြစကားဆိုရင်သူတို့ကလွဲအဆုံးရှိမိမ့်လာဆိုတာအများကြီးဆင်ခြင်ရတယ်စဉ်းစားရတယ်စိတ်ထင်းရတယ်တမီးရဲ့နောက်ဆုံးတတ်ပုတ်ကြအောင်တော့သူ့အားနဲ့ကိုအားကမညဘူးအေးကြက်ကြစကားဆိုပြန်တော့သူတို့ကဖောက်ခါထလိုက်ရုံနဲ့အစ်စ်ပြန်ဖြစ်တယ်နော်ညစ်ဆုံးပြီးကြံရစ်ခဲ့တာကတို့မိမ့်လာတမီးရဲ့ဒီတက်တဲ့ပြန်ပြည့်ရမရှင်ပြန်ပြင်းရမနှမ်းတော့ဘူးမလားတမီး ကဲပါမိမိစိတ်မစရာတွေပြောမနေပါနဲ့ရေစည်းတန်ရဲ့ဘဝရေစံဟိုတော့ပဲ့မနိုင်တနိုင်နဲ့လှော်ခဲ့သေးတာမကောင်းတဲ့အိမ်တော်ဦးစီးယောက်ျားဆိုတဲ့လိုင်းထန်တာတော့မိမိတမီတင်းကြီးမမှုတော့ပါဘူးမိမိကစိတ်ချမ်းသာအောင်လေနော ်ဒါတို့ကွဲဒါတို့ဒါတို့မိမိတမီလေးအဖုံးကြီးလို့တက်ရှိပါလေသွားလေရာနားလေရာခလုံးမတိဆုံးမကြီးပါစီနဲ့ကွယ ်ကဲတင်းကြီးနင်တို့ဒီမင်းစားပြီးကြလားဟင ်းအခုမင်းစားကြတော့မလို ့ဟောဝတ်သားတော့ဝဲလာတယ်ရောရောတခါလည်းပြင် ဟင်သူနဲ့ငါပေါင်းလာတာလေးလာကျော်ပြီငါဝက်သားမစားတာ तू မသိဘူးဆိုတော့အရွေးတိုက်တာများလားအီလီ ဘာဖြစ်လို့လဲတင်းကြီ းအော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအလကားပိုက်ဆံကောင်လို့ဝဲလာတယ်အိမ်မှာလည်းဟီးနေရှိတာနဲ့ဥစ္စာ ဟိုးဒီနေ့ပွဲစားကအရင်လောက်ခတွေရှင်းပြလိုက်ပြီလီအဲငွေ400ကျော်ကျန်တယ်ဟောဒီမှာရော့မိမအ ာဒီလိုဆိုတော့လည်းငါရောက်ကြပြီစိုးလို့လေငါတက်တဲ့ချင်းလွဲလာပြီလေအီလီဝသားကလည်းဖျားလှူထားတာမှမဟုတ်ပဲငငယ်တော့ကအမေအဆုံးမကြောင့်ငါမစားတာသူချင်းနဲ့အောင်စားလိုက်ပါမယ်လေစားတော့လေဘာဖြစ်မှမဟုတ်လို့လေကဲကိုလည်းတစ်ခါလဲလာလေ ကိုကစားရပြီပြီတင်ကြီးဟိုတင်ကြီးနဲ့တင်ကြီးအမေပဲစားကြတော့လေ ဟုတ်တော့ မဟောပါနဲ့လေနည်းနည်းဝင်စားမယ်ကဲကျင်းတော့ဟုတ်လားမိမ ဟဲ့သမီးဘယ်စင်းရပေးဦးလေ အော်ဟုတ်တ ာလေလေလေလေလေလေမြည်နေတဲ့ကြီးဟိုကိုလက်ကတတ်ပါလေ အီလီကျမလည်းမစီးတော့ပါဘူးကဲစားတာစားလိုက်တော့ ဟဲလူမျိုးဟာတွေရယ်ညစ်ပတ်ကြတာကို အော်အမေရောင်းရင်းဝင်နေစားရတဲ့ခါကြတော့လေဘယ်လာလက်စီးနေနိုင်ပါတော့ဒီလိုပဲပေါ့ ချီဘာမှပူးမနေနဲ့မိမရေမိမလည်းဂုံရှိအောင်ဟုတ်လားနောက်ထပ်လည်းငားမရောင်းအောင်ကိုအလုရှာမယ်ခင်းသားပဲထွက်တဲ့မော်တော်ဒီမှာအလုရမယ်လို့တော့တကယ်ရင်းချုပ်ကပြောတာလေ ဟုတ်လား ကိုမနဲ့ဖန်သွားပြင်နေတင်ကြီးရဲ့ ရရင်တော့ကောင်းပါရဲ့ ရကိုရကိုရင်ကလည်းတင်မောစီရေလှုပ်လာခဲ့တဲ့ကောင်းမှာတွေ့ကြုံရှိပါတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ကဲကဲကဲချင်းမစိုးရည်တိတ်တော့ကွာနော် စ 心跳不完了，明天拍卖雪地上完了没带呢？ 没嘛耶，卢建把看的嘛没落嘞，卢龙爷又当咱们 BB 啊里头了，没了。 好宝贝的心，好宝贝的超看妈的嘞。 嘿嘿，哦，大家别吵吵闹闹了的。 哦， 不哈嘞，你看你要家没洗澡了呢，俺怎么没有肉锅哩？哈啦， 我好嘛，无事哎，谁要是嘛没有肉，就嘛别多一碗嘛嘞，都老不老干的，怕晒那嘛嘞。 对吧？哈，你俺把俺有干多比大都。 啊，没好吧？ 哎，咱说路线呢，把你们来住嘞，看来路不好哈。你我说，去等你们洗澡，俺兄弟哈。 嗯，为啥俺有带来药吧啦？我都那么巴得扎被搞埋哩，我买来另一位奶奶哦，我也买下就巴拉呗。嗯，扎被咪，今年还好巴呗，时时扎呀喏，今年路么巴拉嘞，开对有嘛？伊哩，现在我来十三那边，我多是身体内嘛嘞，过阿啥啦嘛好呗，多阿啥啦呗，下来嘞可以有，你自己干了嘛不？ 新家哪里的？那平地在六楼 啊。我，弟弟，为啥在有巴黎面要么嘞？巴黎面有要么也搞不来了啊？ 要嘛不哈？啊，这样我少一些的嘞，看人就问你嘛不？没多少困难嘛，才家哈。 弟弟嘞，我小姐来我们哩，到家嘛来个没 ？No， 弟弟，吃的你们巴老的。 哦，都来么老？ 你都是来你巴哈？你的话也不到啊，对不啦？我到家了。 好，阿妹，这次就买了新，到来到开比吧比。哎呀，出来看你妈妈，白车我车来了，白你别呗，我多来我们呢。哎呀哎呀，嗖嗖嗖嗖，想我等下来摸来着。啊，没事，来陪你到我奥数的，不会啥的，来都是看的嘛。阿妹，这警察来吧，比着。 弟弟， 是， 不是俺家里头要来的哈，俺们呢，奶奶爸来的。 嗯，家没家了嘞，得用龙，叫你家一把回来。 哎， 我还让看啥啥的，弟妹谁啊？ 叔叔，弟弟爸嘞。 哦，谁让俺们啊？阿老天不老实嘞。 嗯，俺在了家里面都天哪呗。 这么有办法了？这么够用没？ 多办了，几下子的。 爸嘞，谁还这么没用了？ 连我没用，我表里他们好不出来，你哪里他？ 赶紧拆开。 趁那种好把的等级也开多大了。别答应我我们要给的了没要给了说到我。我弟弟家家来扫地要给我哈。喏我们要给的了请说到把面等级也。喏 拜你我拜你我也是好快是看啊。嗯这个人也是要加速了你啊。妈你不得来下个屁子来了啊。喏你把面出下的路路。顾七弟，顾妹啊，等你公等你个，母女阿叔你不巧，南边嘛谁要比下坡受伤他那里面，全部落公落一条边来路，里面嘛落的给我三马呗。 啊？哦，彪彪。你看我们家的嘛，这个三家没有五个。 哎， 你我都能怎么跑偏的呢？跑偏的，俺们没有嘛的呢。 过去的，是这么些人啊，我们少哈的呢。 哈哈哈，是的呢。俺我是的呢，他比拉拉标价的比标价的便宜，得要那要模糊，你不要聊了，一定了。 哦，没聊嘞，聊的标价是个好信用的啦。 哎哩，好吧，俺干嘛没下来没回来没过？他将来等来的了，也到比你叫你没变的了。到现在帮你那么听呢，后来表你了都没不，你看拉啥都表了。 爸，就叫谢爷到我了，好了，表什么？ 我帮你了，爷这一路您听了，嗯，爷这一路帮你这一路您听你的了。 哼， 妈妈真急，妈妈，您不要往我们说话呢。 嗯， 您得听我们家心路，您教我们对心路，您教我们对心路，他要帮你的。 哼， 您别了表带那边，俺别了表么带我不怕。 大女的信用哪边那过去得去？信用哪位啦？信你告诉你，谁来几步路搞嘛的？带你来开挖苏罗的西门来铺，谁来开挖苏罗瓦的西门来铺？比如嘛，贵啊嘛，跑遍那路西门路表演的。 心思算的了皮样，就把白青旁边阿里了喽。白青就把旁边来吧喽，谁来你玩我？ 啊，到一关，男女色交没晓得。这里的李嫂嫂变了嘞，哪里来东西？白青嘛嘞，阿南蛮不的，你路没买着了瓜。 这把我都也没想完那些，这马裤亲戚是我们的三个跑不出了。都弟弟们弟弟培养你完了，过去那个培养你完了，这把心我的爸爸们表情了完了， 心 们帮你闹了心了，这把不都为过过去的？ 哎哎，好的好的， 阿伯，你老表了吗？不， 阿伯亚嘛，嗯，阿伯亚嘛，表了吗？不，亚吧的天气，亚吧，那人来着了，担心俺心脏，他跟那都跟那些，我这不原来刚买到。我们一样要你的大呗你说俺路要家伙着不打完了说表你家是俺老呗连着他妈的 丁丁丁丁你连我老了连我老了连我老了丁丁我你把门摸你的脸把门摸死要我洗的脸连洗嘛你把我我先丢下来了老嘎嘎连你洗呗我用机阿查的也顶你家的没妈妈要你阿查洗你了的顶你阿妹的妈苏的刘大苏的表妞的一三个三妈那都把屁路阿姑你阿妈妈过去阿姑过把屁路没见爷爷妈妈一三个妹刘大屁的那家我告你们高女人 高女人的妹妈呢她要帮我干我骗你呢但我妈留下的表皮哎妈我先妈好的她妈为了你都请你上街啊妹 谁抓了我 林姐 妈嘞 我生了几年 别看你妹妹的 你也没没没把握电机啊我老师也没电毛的那你怎么也差一样 哎呀惨了电毛出来谁来你来搞没哈 我把握电机啊录别的我还刚表你了吧谁说没丢了哎你谁那几也差了我录下一波没买哈哈那份我傻逼的老师也没那个人你也傻逼的 老爸们啦 哈傻子了我小逼的妈妈没地打呗这个地的不压在哪里我在那么不玩的没买耶一包个礼拜里面都要叫压马包哈 不玩我们不玩我不如表达的嘛好吧嗯都压岁呢那搞嘛的哩这你是哪家不得着我们到那包 啊电机了过啊刚表达嘛 我刚表达的哈 那我们到的吧我电机老子把墓壁硬件拉来对你那么看的他看来忙下来好了 好吧呗 嗯这苦到生命高点似的没满意苦了个电毛呢来呀妈说了员工要么边边对呀妈过 我把生命高点似的嘞都弄你了呗哈你笑来你呀妈妈后边 嗯哼这是不多没呢我今天电毛生哎呀妈电毛不完哎呀妈我不不想你那爸爸老别来呢 不老嘞 我你爸爸你爸爸 是要么是我谁你爸爸许多笑 嗯大家顾名要切啦给大门咯 丁记住雷纳雷纳苏哭着心眼里脸也别多了独立雷雷雕我们嘞雕家吧这哭了苏雷为我苏哭来的丁记马雷波一里那谁呢苏拉嘞我滚下嘎嘞我陪着屁路屁我公妈嘞嘎给你屁你的路干嘛过去等也得是把我看了三万路过过完了过去你我们那喵咪完了过我们七路太低了低三万人过去等下过我这天啊我是为了来怕嘛过来我嘛都太了但没事的想我压力我们都啊我这天啊我老妈我不忘了超过病人那么好吧多三万人多三万人嗯马后一路嘞，马古都干干不 好。啥子阿古个阿妈，他就也是不怎么的，但是嘛那个娃，我们过来看你娃来。 ก็มาเลยอ๋อนี่ว่าไม่เอาไหมกูชิดเต็มไปมาเลยเดี๋ยวนะเต็มมาเนี่ยไรนี่เลยดิฮะเบ็ดเต็มมาเนี่ยเลยนี่ตีรู้ละเสียจีรู้เดียวละเว้ยเฮ้ยอะไรนี่เล่นตัวละน่าเลยละเบ็ดเต็มมาเนี่ยมาไล่จำหูกูชิดเต็มไม่เล่นจะป่าวอ๋อดีไหมเต็มจีชิดเต็มอ่ะนี่เนี่ยป้องหน้ากันมันนี่จะนี่กันมาป้องหน้าเตี้ยงานสิมาแต่ลุงหลุดตัวละที่ก็จะงานมาตีแค่เมื่อเต็มจีเอ เสียบิลูจ้าลุเลยตุ้งเนี่ยด้วยลุล่ะ เอ้ยเอร่างาเบียวมาดูเว้ยกูเนี่ยลาลาลาดูลับไปยังไงตัวใจกองงานละบ้ามาไม่ซาดิ จิมาเราต้องตีบีเนาะย้ายเอาเชียนต้องตีมาเว้นล่ะเฮ้ยเชียนตีกูเบียวเนี่ยสุรากูเนาะเนี่ยตีเชียนตีละเบียวเนี่ยมาเลยตีมาบอกมาบอกฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า 这猫来不吧啦是啊 哦老大呀这里我等级谁来妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈 妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈 妈妈 妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈 妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈 是啊，这么表也假的啦，我这东西来不比吧路。 好，我怎么弄来问哈？那嘞，哪里有养老马哈？你嘞谁都要我们木啦？你肯定不加入马呗？你阿罗是多加条波哈？不过啦，我来不比吧没得钱，提供铁路路道路哪里奶奶妈妈在？ 大天今天这么谁没穿裤？谁要上来没？ 没挂不得钱，谁要穿欧马波哈？我那班杨波老板回来了，端也高了不？ 不会了吧，我先来。先来阿来去别上来吧，这么先来老来给没呢？ 哦，停停停停。真差吧，丁姐，真差吧，俺捏腿表你了吧？ 对了对了，请到了阿姨。对了对了，请到了阿姨。 六个人一心交易，家属人来的屋里阿妈，天气炎凉的地方阿爸的心，身边的老康来阿人的心阿爸。六妹妹一话问上，讲都不话了呀，我人内嘛撇开了，比如。邻居马屁股眼嘞，哭了。丁姐，我们就要老去，我们就要老。 老阿弟，老阿弟，你妈妈呀，在公园树边，阿婆是家里丢了的要家里，要家妈呀嘞，要家屋里，谁杀了家人呀？电视上必须讲了，谁讲了？哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！这老干娘家， 丁姐还在冰溪里来接你， 溪里来接你，这万能的丁姐嘞，把我也我们也收一下了，年年妈妈的，年年妈妈的，哈哈哈哈。陪你阿妹，今天没有满血一瓶，没来不离心，没来不离。 苦我心里妹妹，天气不依奈我熬血，不依奈我。 Yeah, yeah, yeah. ตั้งเนี่ยนั่นเองรู้เรื่องอุสุโรกาอาศัยเต็มเส้นทางวะเลยถ้าเว้นแต่เชียงหน้าโอ้โหที่จะสาธุแรงงานทุกอาชีพตีตั้งเย็นโมโม่จังมองโม่สวยโรกาที่ทำมือสั่นเนี่ยได้ดีเว้นเพื่อนเนี่ยเจ้าเพชรตีสูบไปจ้าวะเลยเนี่ยมาดีลงโน่ตีไปแล้วตีแล้วเนี่ยมาแข่งจีไล่ป่าเจ้าเชิดต่อได้เย็นบ้านลูกเนี่ย